Ikaw na nadiligan ang binhi ng iyong pagmamahal. Ayoko nang sapilitan ibuhos ang lahat ng di nadamdam. Ang tangi kong hiling ay mahawakan ang iyong mga kamay at daliri habang dahan-dahan haplusin ang mga salita. Puso mong subik maya kapag nag-iisa. Kaya tahan na, sumandal ka. Hayaan mo na aking paglaruan. Apoy ng iyong labia para lumay. Binibining natutulog sa ilalim ng aking mga bulaklak. Di mababaon suliin mo at ang ligayang hatid ng iyong halimuya. Alak lamang ang pamuuna sa natira. Mang alaalang di kumupas at kahit na ipilit ko mang ibalik pa ang dati, tayo'y mawawala pa rin. Kaya tahan na, sumandal ka. Ilang araw na nakahiga.